3 za 1690. HP Omen. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 grudnia, jest 23. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny bilans wypadków na polskich drogach w czasie powrotów ze świąt. Sytuacja w stosunkach polsko-rosyjskich jest bardzo niebezpieczna. Politycy komentują słowa Władimira Putina. Wrocław gospodarzem europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci z Teze. Nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu i nadmierna prędkość to wciąż najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w czasie powrotów ze świątecznych wyjazdów. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 83 zostały ranne. Bilans od początku policyjnej akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie to 29 ofiar śmiertelnych i 316 rannych. Na liczbę wypadków wpłynęły też warunki pogodowe, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Troszkę rozkojarzyła nas dość sprzyjająca aura, co prawda wczoraj zaczął pruszyć śnieg, natomiast jest dość ciepło. Kierowcom wydaje się, że asfalt jest czarny, że jest bezpiecznie i można jechać, bo temperatury są dodatnie, a niestety to gubi kierowców. Ta nadmierna prędkość połączona akurat w tym czasie świątecznym z dość intensywnym ruchem, a mimo wszystko jednak w wielu miejscach kraju gdzieś tam przy gruncie pojawiają się jakieś przymrozki, może się pojawić wilgoć i jest dość ślisko. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do jutra. Sytuacja w stosunkach polsko-rosyjskich jest bardzo niebezpieczna, tak mówi Urszula Pasławska z PSL-u. Według posłanki słowa prezydenta Władimira Putina o roli Polski w II wojnie światowej to prowokacja, na którą należy stanowczo odpowiedzieć. W telewizji publicznej Urszula Pasławska powiedziała, że zareagować powinny najwyższe władze państwowe. Z całą pewnością tutaj potrzebne jest adekwatne i odpowiedzialne zachowanie, na pewno spokój, ale oczekiwałabym od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej również odpowiedzialnej reakcji, tym bardziej, że nie jest to pierwsze wystąpienie, bo pamiętamy, że 19 grudnia w podobnym tonie wypowiadał się w sprawie Zaolzia. Sukcesem Rosji byłoby, gdyby Polska dała się sprowokować do, jak powiedział, nerwowych, histerycznych działań. Tak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Nasza reakcja na tę kolejną już rosyjską prowokację, tym razem niezwykle grubymi niśmi szytą i powiedziałbym bardzo niezręczną jak na standardy rosyjskiej propagandy, musi być asertywna, stanowcza, zdecydowana, ale też spokojna i przemyślana. Nie chodzi o to, żeby teraz właśnie wpadać w jakieś histeryczne tony, żeby nadawać przesadną rangę słowom, którą właśnie sam Putin chciałby jakąś dużą rangę nadawać. Politycy mówili też o relacjach z Federacją Rosyjską. Urszula Pasławska wyraziła opinię, że Polska powinna próbować odbudować poprawne stosunki z Moskwą. Marcin Horała uważa natomiast, że dopóki między Rosją i Polską występuje sprzeczność interesów państwowych, nie może być mowy o dobrych relacjach. Tysiące młodych ludzi z różnych, nie tylko europejskich krajów w najbliższych dniach odwiedzi Wrocław. Stolica Dolnego Śląska po raz trzeci stała się gospodarzem europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci z Teze. Uczestnicy spotkania skorzystają z gościnności wrocławian oraz mieszkańców podwrocławskich miejscowości. Wolontariusz Marcin Madowski w swoim domu będzie gościł uczestników z Indii. Opowiada, dlaczego postanowił włączyć się w organizację wydarzenia. W zeszłym roku byłem na spotkaniu w Madrycie i właśnie zobaczyłem, jak to wygląda trochę też od strony organizacyjnej. Jak usłyszeliśmy, że spotkanie będzie się we Wrocławiu, to tak pomyślałem, że to jakiś znak, że jednak też trzeba się włączyć. No i jakby widziałem, to jest świetna szansa, żeby trochę zgrać ludzi na parafii swojej, bo no jak lepiej coś przygotować, jak zrobić coś wspólnie dla kogoś innego. No i też jakby interesujące jest to, że tak można wymienić się pewnie kulturowo, też religijnie z ludźmi z innych krajów. Do Wrocławia przyjechali goście z 60 krajów, ponad 1,5 tysiąca gości pochodzi z Ukrainy. Wrocław odwiedzi także znacząca grupa gości z Niemiec, Chorwacji czy Francji. Zarejestrowały się także kilkunastoosobowe grupy z Hongkongu, Japonii czy Korei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków przebierają nogami. Jutro startuje turniej czterech skoczni. W dzisiejszych kwalifikacjach plecy konkurencji pokazał Austriak Stefan Kraft. Drugi był Japończyk Junshiro Kobayashi, trzeci Niemiec Stefan Laje. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 9. lokatę i tak w swoim stylu skomentował występ w wywiadzie dla Eurosportu. Fajnie mi się dzisiaj skakało. Forma jest. A tak, mentalna też jest. Także to najważniejsze, bo tam chcę pokazać to, co potrafię. A co to da, to zobaczymy. Wypowiedzi żyły do złudzenia przypominają Beavisa i Buttheada z kreskówki z lat 90. Kto oglądał, ten potwierdzi. Wracając do skoków, dopiero 22. w kwalifikacjach był Kamil Stoch. Ja wiedziałem, że zrobiłem coś źle po prostu na progu i też później trudno mi było z tego skoku wyciągnąć po prostu taką dobrą odległość. Tam nie będzie o tyle inaczej, że jutro pojadę jako jeden z pierwszych. Poza tym nie ma żadnej różnicy w samym skoku. Poza Żyłą i Stochem w jutrzejszych zawodach w Oberstdorfie zobaczymy Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Macieja Kota i Stefana Hule. Bawarię zamieniamy na rodzime Tychy. Tu w finale Pucharu Polski hokeiści JHH GKS-u Jastrzębie Zdrój pokonali 2-0 Unii Oświęcim. Mówi napastnik ekipy z Górnego Śląska Radosław Nalewajka. Udało nam się to, strzeliliśmy na początku trzeciej tercji ważnego gola, utrzymaliśmy. Te Tychy są dla nas szczęśliwe. No. Udało nam się drugi raz wygrać puchar, nic tylko się cieszyć, świętować. Tak jest, sukces to sukces i trzeba go uczcić. Czy siódme miejsce Jana Krzysztofa Dudy w Mistrzostwach Świata w Szachach Szybkich jest sukcesem? Bez wątpienia, ale znając ambicje naszego młodego arcymistrza, pewnie kręci nosem, my mu w każdym razie gratulujemy. Zawiadujący West Hamem tymczasem podziękowali Manuelowi Pellegriniemu. Chilijczyk nie jest już trenerem młotów. Czarę goryczy przelała dzisiejsza porażka 1-2 z Leicester City. Do bramki gospodarzy wrócił Łukasz Fabiański. 90 minut rozegrał też Jan Bednarek w koszulce Southampton w zremisowanym po 1 meczu przeciwko Crystal Palace. Everton 2-1 wygrał z Newcastle. Tottenham po 2 zremisował z ostatnim w tabeli Norwich, co świadczy, że Jose Mourinho koguty na nogi postawił tylko na chwilę. Dodajmy jeszcze, że w ostatnim dzisiejszym spotkaniu w Premier League Manchester United 2-0 wygrał na wyjeździe z Burnley. Nowego trenera będzie mieć West Ham, już nowego ma AS Monaco. Szkoleniowcem Kamila Glika i spółki został Roberto Moreno, znany z krótkiej pracy z kadrą Hiszpanii i z małego skandalu związanego z powrotem do pracy w tej roli jego eks-pryncypała i eks-przyjaciela Luisa Enrique. Kończymy niespodzianką w Enerka Basket Lidze. Stal Ostrów Wielkopolski pokonała przed własną publicznością polski Cukier Toruń 85-72. I to tyle sportu na dziś. Kolejna i to pokaźna porcja. Jutro od 17 w trzeciej stronie medalu będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia kończącego się roku. Zapraszam wspólnie z Adamem Maleckim. Jutro ma być pochmurno, a szansa na większe przejaśnienia na północy i zachodzie, miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie, do plus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Operowy finał roku. W roli gościa specjalnego Mariusz Treliński, laureat operowego Oscara za 2018 rok. Ostatnio wystawił w Wiedniu z powodzeniem Halkę Stanisława Moniuszki. Od lat pracujemy na Zachodzie, mówię tutaj o Piotrku Byczale, o Tomku Koniecznym i jesteśmy szczęśliwi, odnosząc sukcesy, natomiast naprawdę wzruszającym jest momentem, kiedy można nagle ze sceny mówić w polskim języku. Barbara Marcinik, zapraszam jutro po 21 do siego roku, więc autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Święta, święta i po świętach. Ale wydaje mi się, że z tego świątecznego nastroju należy jeszcze nie uciekać. Niech trwa jak najdłużej, zwłaszcza, że przecież przed nami z kolei szykuje się i nowy rok, i święto Trzech Króli. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i spadnie jakiś śnieżek, ponieważ oczywiście ten program przygotowuję grubo wcześniej. Nasz poprzedni program zakończyłem nagraniami z albumu Agi Zarian What Christmas Means to Me. I żeby to ładnie obramować, dziś chciałbym zacząć od tego samego albumu, tym razem już tylko jedna piosenka. I tym razem Agi Zarian nie będzie towarzyszył Freddie Cole, natomiast towarzyszyć jej będzie ta sama znakomita ekipa pod wodzą Michała Tokaja. A zatem, Magoniu, zaśpiewaj dla nas jeszcze jedną z tych pięknych piosenek. Śpiewała Aga Azarian, na trąbce grał Robert Majewski. To wszystko na dobry początek, a żeby jeszcze w dalszym ciągu przypomnieć sobie świąteczne nastroje, ciąg dalszy również będzie w bardzo świątecznym klimacie, ponieważ tym razem sięgam po kolędę. A autorem tego nagrania jest Kuba Stankiewicz, któremu jak zwykle towarzyszy Darek Oleszkiewicz na basie, a na perkusji, no właśnie, na perkusji tym razem wyjątkowo nie Peter Erskine, a Tina Reynolds. Natomiast jeśli chodzi o specyfikę Kubusia, drodzy Państwo, on zawsze lubi przewracać wszystkie harmonie do góry nogami. Jeśli gdzieśkolwiek kompozytor przewidział C-dur, to Kubuś może wziąć wszystko, byle to C-dur nie był. Ale wywracając harmonię, jednak nie wywrócił melodii, więc sądzę, że ją Państwo rozpoznacie. No to sobie pięknie zakolędowaliśmy, a właściwie zakolędował Kubuś Stankiewicz przy fortepianie, a razem z nim Darek Oleszkiewicz i Tina Reynolds. I cały dzisiejszy program będzie przebiegał w podobnym nastroju, to znaczy nie już kolędowo-świątecznym, ale jednak spokojniutko, łagodnie, bez szarpania nerwów i na dobry początek od razu Wojtek Staroniewicz i jego piękny album zatytułowany Tranquillo. To już samo mówi za siebie, z jaką muzyką będziemy mieli do czynienia, a pomógł mu w realizacji tego przedsięwzięcia Andrzej Jagodziński razem ze swoim triem, a także z orkiestrą kameralną sopocką pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. To był Wojtek Staroniewicz z tym swoim cieplutkim brzmieniem saksofonu, a towarzyszyli mu po pierwsze Sopocka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego i trio Andrzeja Jagodzińskiego, czyli na basie musiał grać Adam Cegielski, a na perkusji Czesław Mały Bartkowski. A w tej chwili chciałbym Państwu przypomnieć pewną postać, która już troszeczkę znika nam z pamięci. Michael Franks, przez wielu krytyków nazywany takim łagodnym nudziarzem. To była postać ogromnej miary, niezwykle popularna. Oczywiście śpiewający i równie często komponujący. Zresztą te kompozycje, szkoda, że troszeczkę wyleciały nam z pamięci, bo było tam wiele wspaniałych rzeczy. Ale ja chciałbym sięgnąć po temat What I Think of Us i proszę zwrócić uwagę, Franksowi towarzyszy tu również ze swymi zelektryfikowanymi skrzypcami Michał Urbaniak. Thank you. Własną kompozycję śpiewał Michael Franks, to gwiazda wielkiego formatu, a towarzyszył mu na skrzypcach Michał Urbaniak, to również gwiazda wielkiego formatu. Natomiast rąbnąłem się oczywiście, jeśli chodzi o tytuł, bo nie What I Think of Us, tylko When I Think of Us. Inaczej mówiąc, kiedy myślę o nas, a nie co myślę o nas, bo to byłaby niedyskrecja. Ale przechodźmy do kolejnego nagrania o bardziej jazzowym charakterze. Tym razem głos ma Piotruś Baron, który nagrał wspaniały album pod tytułem Wodecki Jazz. Kto mu towarzyszy? A więc Robert Majewski, który ostatnio wyjątkowo często pojawia się na naszej antenie, ale to pewnie dlatego, że stał się piekielnie aktywny. Dalej przy fortepianie Michał Tokaj, na basie Maciej Adamczak i wreszcie za perkusją Łukasz Żyta. A na tenorze oczywiście i na sopranie gra Piotr Baron. To był Piotr Baron, w tym utworze grający wyjątkowo tylko na sopranie, dalej Robert Majewski na trąbce, Michał Tokaj fortepian, Maciej Adamczak bas i Łukasz Żyta perkusja. A w tej chwili, już zbliżając się powoli do końca naszego programu, chciałbym Państwu zaproponować takie dwa piękne damskie głosy, ale przypruszone odpowiednią ilością smyczków. Na pierwszy ogień Diana Krall i w jej wykonaniu od razu dwie pioseneczki, obydwie zresztą należące do szlachetnego grona standardów, czyli It's Wonderful i Cry Me a River. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. Paradise is what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous. That you should care for me. It's wonderful, it's marvelous. That you should care for me. It's awful nice, it's paradise. What I love to see, my dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. Thank you.